سرا کشک میں بابا اللہ رضا کشک بھی تو مہمان واری نگر کشک بھی بہت ہی گوشتواری کہ اللہ نعمت استفادہ کشک بھی چرک بکشی ہے کسر بکشی ہے گناہ نے اللہ اجازت آتا اگر گناہ ہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے ہوشتری ادان کش بہرحال منظور اسی اللہ تعالیٰ فرمانی کہ قربانی خون بے اللہ رضا خاطر نہیں چاہیے تو اللہ پاک گوشت نوا اللہ پاک خون نہ لوٹی اللہ پاک آپ پوچھ تو میں مسلح پکارنا اس میں کسی قربانی بھی کشی پر کسما قربانی بھی کشی فرمان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منہ اللہ شمے گوشت شمے خون پوست اللہ نہ رسن اللہ اشان احتیاج نہیں اللہ تعالیٰ شمے ہما دلانی تقوایا اخلاصا ایمانا فرمان برداری اچاری کی کئی منی دستور عمل کا تو کئی منی دستور عمل نہ کا شمے لہذا قربانی کشگ نیت بعد خالصانہ اللہ رضا بھی کہ مروچ کی روچ اللہ یہ دستور رہا تھا تو گوشتواری مقصود میں بھی مرد گوشت ہاں پہ مرد میں وطر رسی بل مرد میں تو نیت آپ بھی خود غلط مکن تو اور اچھ سواب محروم مکن علماء فرمانا گو کے گفشتر کا حت نہ پر شریک بتن کا مگر یہ ہفتے مردمان تھا ششان نیت اسی ہے کہ یہ میں وانڈ میں وانڈ میں برا کن یا ہفتمی نفری نیت برا کم بھی آپ کسی میں اشان ششینا گو کے ضرورت ہے یہ حسر ضرورت ہے کشن کی آپ من ضرورت نہیں نہ کرو میں ہم اکثر گوشت ہو رہے بل میں شریک بوں گا ہمیشہ آج یقین نفر نیت اگر چنانچہ سے قربانی میں بھی تو گوشت ہو رہے بھی یہ درست براک برباد بن تو کسی کا قبول نہیں منظور فقط ہمیں خون رہتے وہ اللہ راضی کرنا بھی اور گوشت رندا ہوا رہا خود بخود نہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانی حدیث سے کہا یہ روچا یوم النہر اللہ دربار از اعظم الایام کہ مستری روشانے و ای روشے مستری عبادت کہ اللہ پاک جل علا شان بارگاہ قابل قبول اللہ رضا خاطر قربانی گانی براکانی خون دے گی ان سر برن خون دے چکے بے اللہ رضا خاطر چھ قربانی کے کشے گا مستری عبادت مروش کی روشتا ہمی اللہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھی مدری زندگی تھا وقتی ہجرت کا مدینہ تشریف ہوا 10 سال مدت کے